Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 13. mektuba gelmiştik. Bismi men tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi hurufi rasailin nuril mektubeti vel makruati vel mütemessileti fil hevai ila yevmil kıyam amin. Aziz ve sıddık ve sadık ve fedakar ve vefadar kardeşlerim. Evet, İzzeti Diniyenin, sadakatin, vefanın ve vefakarlığın her zaman değeri vardır. Ama bazı zamanlar bu değerler çok daha önemli, çok daha lazım duruma gelirler. Sizin bu defa ellerinizle yazdığınız ve bana gönderdiğiniz kitaplar, manevi ve nurlu hediyeler olarak benim nazarımda Cennetül Firdevs'ten gelmiş bir sürahi Ab-ı Kevser gibi geldi bana. Onları okudukça içtim, ruhum inşirah ile doldu. Bütün duygularım sevinçle şükrettiler. Demek ki Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri Risale-i Nur'dan bazı risaleleri elleriyle yazdılar ve tasih edilmek üzere üstadımıza gönderdiler. Üstadımız o risaleleri manevi nurlu hediyeler olarak kabul ediyor ve adeta Cennetül Firdevs'ten gelmiş bir sürahiye doldurulmuş Ab-ı Kevser gibi içtim, ruhum inşirah ile doldu diyor. Duygularım sevinçle şükrettiler. Burada birkaç cümle söylememe müsaade edin. Her dönemin, hele her sıkıntılı dönemin böyle yapılması gereken kutsi ve zaruri hizmetleri olur. Arada söylüyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı risaleleri, bu iman, irfan kitaplarını elleriyle yazması gerekiyordu talebelerinin bir dönemde. Matbaada basılamıyordu. Hem kendileri için yazmaları, hem başkaları için yazıp hediye etmeleri gerekiyordu. Ve günlerini, aylarını, yıllarını bu işlere hasredenler vardı. Onlar o gün üzerlerine düşeni yaptılar ve bin kalemle Risale-i Nur'u yazdılar, yazdırdılar ve herkese ulaştırmaya gayret ettiler. Böyle değerli bir hizmet ifa edenler, hizmetleriyle cennetten bir sürahi Ab-ı Kevser getirmiş gibi Müslümanları ve değerli büyüklerini, hocalarını ferahlattılar. Ne mutlu hizmetleriyle, haberleriyle, müjdeleriyle, Müslümanları sıkıntılardan, belalardan kurtaran, hayırlı hizmetleriyle insanların imdadına yetişen kutlulara. Şimdi de birinci derecede yapılması gereken işler, hizmetler vardır. Her dönemin hizmeti, iman hizmeti, Kur'an hizmeti değişmemekle beraber, her dönemde az çok bir yenilenme gerekir. Ve her dönemde yapılması gereken birincil, ikincil, üçüncül işler vardır. Bunları fark edip yapılması gerekenleri yapanlara ne mutlu. Ne mutlu adeta cennetten gelmiş kevserleri içer gibi vaazlardan, sohbetlerden, haşa kırık testi değil, cennet sürahilerinden iman ve itaat ve hizmet yudumlayanlara. Size, üstadımız devam ediyor, size uzun bir mektup yazmak istiyordum. Fakat zaman ve halim müsaade ve muvafakat etmediğinden kısa kesmeye mecbur oldum. Evet, üstadımızın o zamanlarda mektuplaşmasına bile müsaade etmezlerdi. yanına gelen gidenleri takip ederlerdi. Bir iki talebesinin zaruri işler için gelip gitmesi bile takibata uğrar, sıkıntı verirlerdi. Onun için diyor ki, zaman ve halim muvafakat etmiyor. Yalnız o hediyelerin özel sahiplerine maşallah, barekallah, veffaka kumullah, yani Allah muvaffak kılsın, es'ade kumullah derim. Allah onları mutluluğa erdirsin. Bilhassa özlediğim ve müştak olduğum kardeşlerimle 27. mektubun medresesinde buluşup maziye gidip tekrar görüştüm ve tekrar ayrı ayrı görüşüyorum. Evet, demek ki o zaman muhterem talebeleri üstadımıza 27. mektubu göndermişler. 27. mektup şimdi benim de okuduğum üstadımızın talebelerine, talebelerin üstadımıza olan mektuplarını ihtiva ediyor. Dolayısıyla 27. mektup talebelerin adeta birbirlerine hitapları, birbirleriyle görüşmesi, birbirleriyle halleşmesi, dertleşmesi, zevklerini paylaşmasını ifade ediyor. Onun için üstadımız diyor ki 27. mektup bir medresedir. Ben o medresede buluşup maziye gidip her biriyle tekrar ayrı ayrı görüşüyorum. 27. mektup lahikalar bir dost meclisidir, kardeşler medresesidir. Orada biri konuşur, diğerleri dinler. Sonra o susar, başkası konuşur, herkes dinler. Duygularını, düşüncelerini, dertlerini, zevklerini paylaşırlar. Diğer risaleler de birer medresedir. Her medrese bir çeşit ders verir ve bir fakültedir her risale. Her risale okunurken, Risale-i Nur'un içindeki birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz, dördüncü söz gibi her bir risale okunurken, insan adeta yeni bir fakülteye kaydolur gibi girmeli ve onu hakkıyla anlayıp sınıfını geçmeli. Sonra üstadımız şöyle devam ediyor. Kardeşlerim, bugünlerde biri Risale-i Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele hatırlatıldı. Önemine binaen yazıyorum. Birinci mesele. Birinci şuada 2-3 ayetin işaretinde Risale-i Nur'un sadık talebelerinin imanla kabre gireceklerine ve inşallah ehli cennet olacaklarına dair kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Risale-i Nur'dan istifade eden, iman dersi alan, yani Kur'an-ı Kerim'in bürhanlarını akla gösterdiği delilleri Risale-i Nur'dan dinleyen insanlar, imanlarını inşallah zayi etmezler. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden kalbime geldi. Birinci emare, imanı tahkikiyi ilmel yakinden hakkal yakine yaklaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Evet, tahkiki iman, taklidi imanın diyelim ki üzerine bina edilebilir. Bizim anne babadan ve çevremizden aldığımız, öğrendiğimiz Allah'ın varlığı, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber oluşu, Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabı oluşu, Allah sözü oluşu, bizim çocukluğumuzdan itibaren anne babamızdan, ailemizden öğrendiğimiz gerçekler olabilir. İman esasları olabilir. Ama biz bunu, bu taklidi imanımızı zamanı gelince bürhanlar ile takviye etmeliyiz. Akıl bunu ister. Risale-i Nurlar elbette Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ders ile imanı tahkiki mertebesine çıkarırlar. Üstadımız çok yerde bunu anlatır. Mesela şuna benziyor. Evinizde kullandığınız halı, yere serdiğiniz halı hangi fabrikanın halısıdır? Bunu herhalde kolaylıkla bulabilirsiniz. Çünkü halının arkasını çevirin, orada fabrikanın markası, adresi vardır ve dersiniz ki bu halı filan fabrikanın malıdır. Evinizde kullandığınız pek çok alet, edevat, cihaz, televizyon neyse hepsinin üzerinde markaları vardır, yazılıdır. Kimin malı olduğunu okuyarak bilebilirsiniz. Ama eğer siz okuma yazma bilmiyorsanız, elinizdeki malın hangi şirketin malı olduğu, hangi fabrikanın üretimi olduğunu bilemeyebilirsiniz. Tereddüde düşersiniz. İşte tabiata baktığınız zaman, insana baktığınız zaman, göklere baktığınız zaman, Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği, defalarca dikkat çektiği üzere, yağmurun yağmasına, bulutların gezmesine, rüzgarın vazifesine, tohumların yerden filizlenip çıkmasına, yavruların dünyaya gelmesine, her şeye bakın, bakın, bakın. Hepsinin üzerinde sonsuz bir hikmet, sonsuz bir ilim, sonsuz bir kudretin mühürlerini, imzalarını göreceksiniz. Kudreti her şeye yetmeyen, ilmi her şeye yetmeyen, hikmeti her şeye kâfi gelmeyen, her şeyi kuşatmayan birisi bu işleri yapamaz. İşte tabiat üzerinde Allah'ın imzasıdır bunlar. Allah'ın imzasıdır. Ondan başkası bunu yapamaz imzası. Ondan başkası bu işe parmak karıştıramaz. Beyin yapmak, bir hücre yapmak, bir hücrenin içerisine genlerini ve genlere bir canlının bütün özelliklerini yazmak öyle müthiş bir mühürdür ki, öyle müthiş bir imzadır ki Allah'tan başkası o imzayı atamaz. Evet, işte bu tahkiki imana çıkarmaktır. Böyle düşünerek, tefekkür ederek, tabiata, kainata da bakarak ve daha başka yolları da vardır. Kalben, vicdanen inkişaf ederek maneviyata açılmak da bunlardan birisidir. İşte insanın imanı ilmel yakinden hakkal yakine yaklaştıkça daha artık o iman yerinden sökülemez. Ne demek ilmel yakinden hakkal yakine yaklaşmak? Biz genellikle şu bürhanlara, tabiata baktığımız zaman ilmel yakin seviyesinde bir imana sahip oluruz. Yani şu demektir. Bir yerde duman varsa o dumanın çıkmasına sebep olan bir ateş de vardır. Yani bir yerde ateş var ki dumanı var deriz. İşte tabiata bakıyoruz ve diyoruz ki böyle yaratılmış mahlukat varsa, böyle sanatlı, böyle güzel mahlukat varsa, böyle yüksek bir ilim isteyen insan vücudu gibi, diğer canlıların vücutları gibi, harika bedenler, yapılar varsa, elbette onları yapan bir ilim, bir hikmet sahibi de vardır diye, ilmel yakın dediğimiz bir düşünce tarzıyla yol buluyoruz Allah'ın varlığına. Beynimizin çalışma tarzıdır bu. Ama bu seviyede kalmak gerekmez. Öyle hakikatler görürüz ki tabiatta, böyle büyük bir coşkunlukla Allah'ın işidir bu. Allah'tan başkası bu işe parmak karıştıramaz diye vicdanımız binlerce defa tasdik eder. Şüpheye, vesveseye kesinlikle yer bırakmaz. İşte hakkal yakine yaklaşır. Hakkal yakin şudur. Elinizi ateşe tutarsınız ve ateş elinizi yakar. Hiç şakası yoktur. Ve dersiniz ki bu ateştir. İşte Allah'ın varlığını bütün duygularınızla, hissinizle, aklınızla, kalbinizle hissetmek hakkal yakîn derecesine çıkmaktır. ona yaklaştıkça daha iman kalplerden sökülemez, atılamaz. Şeytan ne türlü vesvesesiyle gelse, dünya ne türlü felsefesiyle gelse, kalpten imanı sarsamaz, alamaz. Ehli keşif ve ehli tahkik bunun böyle olduğuna hükmetmişler. Ve demişler ki, sekerat vaktinde, ölüm vaktinde, şeytan vesveseleriyle ancak akıla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu çeşit, yani tahkiki derecesine çıkmış iman ise, yalnız akılda durmaz. Hem kalbe, hem ruha, hem sırra, ta letaife kadar sirayet ediyor. Çok derinliklere işliyor, kökleşiyor. Şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öyle bir imana sahip olmak lazım. Bu farzlar üzeri bir farzdır. Namazdan da öte, zekattan da öte, önce bir farzdır böyle bir imana sahip olmak. Böyle bir imana sahip olan insandır ki, Cenab-ı Hakk'a itaat etmekte tereddüt etmez. Sevgiyle, muhabbetle başını secdeye koyar. Hayretle, hayretle, muhabbetle başını secdeye koyar. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor, Allah muhafaza ediyor. Bu tahkiki imanın, tahkiki imanı, imana ulaşmaya vesile olan bir yol, efendim işte hem Risale-i Nur'daki tefekkür yoludur, hem de imanı şuhudi bir şekilde görme, zevk etme yoludur ki, efendim dileriz Cenab-ı Hak çoğumuza bu yolları, bu mazhariyetleri nasip etsin. Müzik